Kupując w ratach zyskujesz kod o wartości 167 zł na kolejne zakupy. Promocja ratalna na cały asortyment. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 października, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rząd Izraela zatwierdził pierwszą część planu pokojowego dla Strefy Gazy. Marszałek Sejmu w prokuraturze będzie składał zeznania w sprawie swojej wypowiedzi o rzekomym zamachu stanu. Zdrowie psychiczne w sytuacjach kryzysowych to hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Na początek jednak poważny wypadek na Pomorzu. Autobus PKS zderzył się z ciężarówką, a następnie uderzył w drzewo. Do zdarzenia doszło na drodze między Leśniewem a Darzlubiem w powiecie puckim. Autobusem podróżowali uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jechali na zajęcia. Jedna osoba została zabrana do szpitala. Kilka ma lekkie obrażenia. Droga w tym miejscu jest zablokowana. Izrael zgodził się na rozejm w Strefie Gazy. Ostateczną decyzję podjął w nocy izraelski rząd. Walki mają zakończyć się w najbliższych godzinach, chociaż nie jest jasne, kiedy dokładnie. Rozejm oznacza nie tylko wstrzymanie walk, ale także powrót do Izraela wszystkich 20 żyjących jeszcze w Strefie Gazy zakładników oraz ciał 28. Mówił o tym po posiedzeniu rządu premier Benjamin Netanyahu. Jesteśmy w przełomowym momencie. Jednym z naszych celów był powrót zakładników, wszystkich zakładników, żywych i umarłych. Jesteśmy bliscy osiągnięcia tego celu. Za chwilę w prokuraturze rozpocznie się przesłuchanie Szymona Hołowni. Marszałek Sejmu stawia się w roli świadka w związku ze swoimi słowami o rzekomym zamachu stanu. A przed prokuraturą jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, witaj i powiedz, co wiadomo o samym przesłuchaniu. Dzień dobry. Najpierw może powiem o tym, co się wydarzyło przed chwilą, ponieważ przyjechał już marszałek Szymon Hołownia i również przyjechał też prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Oni wjechali wejściem od tyłu, więc nie było możliwości ich nagrać. Głos natomiast tuż przed przesłuchaniem zabrał mecenas Bartosz Lewandowski. A jak ustaliłam w prokuraturze, prawdopodobnie samo przesłuchanie będzie bardzo długie i niewykluczone, że zostanie wyznaczony dodatkowy termin na ciąg dalszy. Szymonowi Hołowni będzie pytania stawiała pani prokurator i właśnie pełnomocnik Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Prokuratura nie zamierza wydawać żadnego oświadczenia po przesłuchaniu. Przypomnę, że jest ono konsekwencją słów marszałka z lipca na antenie Polsat News, kiedy stwierdził, że wielokrotnie sugerowano mu, by opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta i w ten sposób dokonał zamachu stanu. Pytany o to, kto składał mu te propozycje, Hołownia wskazał na ludzi, którym, cytuję, nie podobał się wynik wyborów. Później sam marszałek tłumaczył, że określił zamach stanu nie użył w znaczeniu prawnym, tylko w znaczeniu politycznej diagnozy. Czekamy zatem na efekty tego przesłuchania. Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Nowa ustawa o statusie tzw. neosędziów to krok w stronę przywrócenia porządku w sądach, uważa senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Polityk w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce podkreślał, że podpisanie ustawy przez prezydenta jest kluczowe dla odbudowy zaufania do wymiaru sprawiedliwości. PiS zdemolował wymiar sprawiedliwości. Obywatele zbyt długo czekają na rozpatrzenie ich sprawy przez sąd, a jeszcze to może być podważony ten wyrok później z uwagi na wadliwą obsadę. No to prezydent nie może być ślepy i głuchy na to, co się dzieje, że będziemy płacić ogromne pieniądze. Prezydent pytany o projekt ustawy praworządnościowej powiedział, że musi dokładnie zapoznać się z projektem, ale na tę chwilę ocenił krytycznie działania ministra Waldemara Żurka. Brutalnie łamie prawo, łamie konstytucję, więc propozycje pana ministra Żurka po tym, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, oczywiście będą analizowane w kancelarii prezydenta, natomiast ostatnie postępowania pana ministra Żurka nie pokazały, że chciałby być partnerem do dyskusji z prezydentem Polski. To się nigdy nie powinno wydarzyć. Projekt ustawy dotyczy uregulowania statusu ponad 3000 sędziów powołanych w latach 2018-2025. Trzy państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, przygotowują plany ewakuacji setek tysięcy obywateli z terenów graniczących z Rosją, przekazał Reuters. Agencja podkreśla, że te kraje od dawna ostrzegają przed możliwą agresją Moskwy. Kraje bałtyckie wymieniają ataki hakerskie, kampanie dezinformacyjne, a także naruszenie ich przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i samoloty. Choć Rosja zapewnia, że nie planuje ataku na kraje NATO, to Litwa, Łotwa i Estonia podwoiły wydatki na zbrojenia, podkreśliła agencja. Walka ze stygmatyzacją i pomoc potrzebującym to główne cele przypadającego dziś Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne, a żeby o nie dbać, trzeba akceptować siebie, mówi psychoterapeutka Monika Wróbel.

Nowe w piątek. Dziesiąty dzień października 2025 roku. Piątek. A skoro piątek, to nowe, nowe i jeszcze raz nowe. Przynajmniej w muzyce. Nowe w piątek na antenie Trójki do południa. Przegląd dzisiejszych premier. Między innymi nowe albumy Grzegorza Turnała czy Tanity Tikaram. Ale nie tylko. W pierwszej godzinie zajrzymy też na listy przebojów. No i odnotujemy urodziny jednego z najbardziej trójkowych, chyba mogę tak powiedzieć, artystów. Ale najpierw na rozgrzewkę. Coś nowego, ale i starego zarazem. Nowe w piątek. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski i ja, Kuba Ambrożewski. Dzień dobry, zapraszamy do 12. Kompozycja, która ma 30 lat, ale w tej wersji, przynajmniej wydawniczo, jedynie kilka dni, bo to jeden z pięciu bonusowych utworów na najnowszym wydaniu albumu What's the Story? Morning Glory, grupy Oasis oczywiście. Wydaniu z okazji 30. rocznicy, która wydarzyła się w ubiegłym tygodniu, na rozgrzewkę Aquies. Akustycznie. Myślę, że się udało, bo jak powiedział Michał Kowarski, mi dzisiaj, nasz wydawca nowych w piątek, pogoda za oknem nie rozpieszcza. I chyba nie tylko przy Myśliwieckiej. Dużo nowości, jak to zwykle w piątki przed nami, ale pierwszeństwo ma nasza piosenka dnia. Zapowiedź płyty Lacuna 2 formacji Pablo, Paweł i Ludziki. Płyty, która ukaże się 31 października. Nikt, nikomu, nic. Piosenka, która przeniosła mnie do tegorocznej lektury książki Rafała Księżyka Fala, poświęconej polskiemu post-punkowi z lat 80. No udało się Pablo, Paweł i Ludzikom zacnie nawiązać tu do tej estetyki i tego nastroju. Nastroju między innymi festiwali w Jarocinie w latach 80., ale we współczesnym wydaniu. To nasza piosenka dnia. No i co tam jeszcze ukazało się dziś po północy? Na przykład mamy nowy singiel artysty podpisującego się jako Phineas. Być może nadal niektórym lepiej znanego jako brat Billie Eilish. Phineas teraz w nowych piątek Palomino. My dirty secret in an old coat pocket. My dirty laundry underneath your bed. I had a dream I had you in my kitchen. And now you're in my head. You're living in my head. Anyone, you could have any nothing to it. It's a good time till you overdo it. Kiss me goodbye, kiss me goodbye. Dirty secret in a cheap white dresser. I kept my promise in a neon glow. I should have known that you were out there somewhere. If I could let you go, I would have let you go. Brawo, brawo. Nie tylko brat swojej słynnej siostry Billie Eilish, ale też pamiętajmy o tym, że producent i współkompozytor jej utworów, Phineas, tutaj solo, Palomino, to singiel, to piosenka promująca drugi sezon serialu Nikt Tego Nie Chce, czyli raczej nie zapowiedź większego albumu. Ten Phineas wydał w roku ubiegłym, także pewnie na kolejny jeszcze przyjdzie nam chwilkę poczekać. Ale to znaczy, to nie znaczy, że w piątek ten dzisiejszy brakuje nam premier albumowych. Jest na przykład z nami nowa płyta Khalida, amerykańskiego artysty specjalizującego się w nowoczesnym wydaniu muzyki R&B. Próbka tego brzmienia Khalida teraz na... What's the benefit? The way you cling onto me, I'm not into it. Not really feeling it. It's like we've been here before. What is happening? You must be out of your mind now. I gotta put you in time out. Thinking you can make it over there and back. I'd be okay with that. Should I go find somebody new? Away from the abuse. I'm tired, I'm through. Oh, you and I. Not one in the same. So let me take a step back. Your place to begin. Like nah nah nah, putting up with you is walking on a tightrope. Now you got me tripping, that's another cycle. Think I better leave you in nah nah. Like nah nah, like nah nah nah. Do it all with him, but that's not how I roll. Back at the door waiting for your arrival. Back to the streets like nah nah. After the Sun Goes Down. 16 nowych utworów Khalida. Album, który no, ma ponad 50 minut, więc dużo nowoczesnego R&B dostarczył nam ten amerykański artysta w piątkowy poranek, a właściwie dla niektórych nawet piątkową noc. Na to jeden z utworów, które właśnie na tym albumie się znalazły. Do nowości za kilka chwil wrócimy. Piątkowe przedpołudnie to ostatni moment, żeby oddać jeszcze swój głos na dzisiejsze notowanie pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów, która na antenie dziś po 19. A wśród propozycji, które nieśmiało sugerowałbym rozważyć, jest między innymi ta piosenka.

Manifest wszystkich milenialsów, tak sądzę. Dwie wieże. Tym razem nie w Radio Edicie, jak to się mawia, a w wersji pełnej, tej, która znajdzie się na nadchodzącym solowym debiucie Michała Wiraszki, płycie Tak młodo się nie spotkamy. Co więcej, ta kompozycja tę płytę będzie otwierać, co zresztą jest chyba dość oczywiste po jej wysłuchaniu, bo stanowi ona punkt wyjścia do tego, co Michał będzie dalej na tej płycie opowiadał. Dwie wieże w zestawie do głosowania obok wielu, wielu, wielu innych utworów, więc zachęcamy do tego, by do południa jeszcze oddać swój głos na naszej stronie, na pierwszą trójkę listę przebojów, która po 19 na antenie trójki. A my zaglądamy też dzisiaj na inne listy przebojów. W pierwszej godzinie na listę brytyjską. No i co my tam mamy w pierwszej dziesiątce? Na siódmym między innymi dobry znajomy trójkowy Sombr. Na trzecim jeszcze lepsza znajoma trójkowa Ray. A na pierwszym Olivia Dean. Making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come slide right in. A satellite ain't even that far. I kinda wonder where you know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give. I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on. Man I Need i Olivia Dean. No trudno się oprzeć tak dobrze zrobionej muzyce pop i nie tylko Brytyjczykom. No ale tam ona na pierwszym miejscu i nie tylko na pierwszym, bo też na czwartym i na dziewiątym również, a zatem to zdecydowanie jej czas. W naszym zestawie do głosowania też można ten utwór znaleźć. Może dziś uda mu się przebić do notowania? Odpowiedź już po 19. Ciąg dalszy dziewczyn w natarciu. Ta artystka niczym wczorajsi rywale naszych piłkarzy jest z Nowej Zelandii, ale robi nieco większą od nich światową karierę. To jest jej nowy singiel Benny i Underwater. See me. Benny, jak zwykle z dużym wyczuciem trendów, bo to w końcu muzyka pop po płycie Brat Charlie XCX, ale i z dużą dozą autorskiej wyobraźni. To jej nowy singiel Underwater, zapowiedź płyty You're an Angel, I'm Just Particles 7 listopada. Ta płyta się ukaże. A my wracamy do płyt, które ukazały się, i to ukazały się dzisiaj, 10 października, a więc 10 miesiąca roku, 10 jej album. Czy to przypadek? Kto wie. Chodzi o Tanitha Tikaram. Pierwsza płyta tej artystki od 2016 roku, a więc po 9-letniej przerwie powraca Tanitha albumem Liar, aczkolwiek nie chodzi o kłamcę, bo to akronim od Love Isn't Right. Artystka z tym materiałem wkrótce przyjedzie też do Polski, o czym informowaliśmy już na antenie Trójki. Nawet można było zgarnąć wejściówki na te koncerty. 4 listopada Wrocław, 5 Zabrze, 6 Gdańsk. No to posłuchajmy. Tanitha Tikaram z nowej płyty Lover, Don't Come Around. There wasn't much I could do. I didn't know I was falling for you. I'd been so messed up and you were a new day. So how could I know you were a new day? Leading me on, there isn't much I can say. Nie do pomylenia. Lover Don't Come Around i 9 innych nowych jej piosenek. Tanitha Tikaram na nowym krążku. Liar, czyli jak sama rozszyfrowuje w tytule Love Isn't

No oczywiście, że mamy. Jest w Przemyśliwieckiej kilku amatorów rozkładania progresji akordów pana Grzegorza Turnała na czynniki pierwsze i chyba nie będą się nudzić w najbliższych tygodniach, bo to aż 14 nowych kompozycji. W tym ta. Mamy czas na samym początku 6 godziny nowego krążka Grzegorza Turnała. Jako się rzekło, a raczej jako rzekł wydawca tej audycji Michał Kowarski, pogoda za oknem nie rozpieszcza. Rozpoczęła się więc na dobre jesienna edycja sezonu koncertowego. Edycja zdecydowanie klubowa, no i rzut oka na najbliższe dni w polskich miastach. Wczoraj w Warszawie zagrała Sophie Ellis Bextor. Ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa miał tę przyjemność. Dziś w Krakowie Disturbed, a od jutra trzy koncerty Cheta Fakera. Gdańsk, Warszawa i Kraków. No to sprawdźmy przy okazji jego ostatni singiel. Till the end of time, pick up all my peace of mind. Feels like running over time. Won't someone come and change my mind? Tell me what your secrets are. I tell you mine and we'll get far. Feels like running over time. Won't someone come and change my mind? My inefficient love again breaks my heart. Two pieces, my inefficient love. Some friend calls my name and then leaves in the air. My inefficient love. Love me till I'm old. Blood and make it right. A million years, a million fights, but love is nearly always right. Paradise is here tonight. With someone come to make it mine. Tripping up my life. So who am I to start a fight? My inefficient love again breaks my heart into pieces. My inefficient love. Some friend calls my name and it leaves in the air. My inefficient love. Chet Faker, Inefficient Love, proponuje na potrzeby takich utworów wprowadzić kategorię muzyki zawiniętej w koc. Tak to dokładnie brzmiało, ale chyba nikt dzisiaj nie odmówi takiego brzmienia. Chet Faker od jutra na trzech koncertach w Polsce, a my do nowości wrócimy po serwisie po 11. Natomiast teraz jeszcze gromkie 100 lat dla przyjaciela trójki, chyba mogę tak powiedzieć. Midge Ure obchodzi dzisiaj 72. urodziny. I mimo, że to nowe w piątek, to przemycimy coś zdecydowanie nie nowego. To będzie nagranie tytułowe z płyty Lament, rok 1984. A my słyszymy się kilka minut po 11. Zapraszamy do reklamy.